I'd love to take you past the stars and out of reach of time. I'd love to see inside your mind and tear it all apart, to cut you open with a knife and find your sacred heart. I'd love to take your satin dolls and tear them all to shreds. I'd love to mess your pretty hair. I'd love to see you dead. To program Trzeciopolskiego Radia. Minęła jest 23, nie, sobota 12 lutego. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Zarzut zabójstwa usłyszała matka 1,5-miesięcznego chłopca, który zmarł w szpitalu w Olsztynie. Groźny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości, trafił do szpitala. Na znaczne nasilenie rosyjskiej propagandy i dezinformacji zwraca uwagę NATO. Są decyzje prokuratury wobec rodziców 1,5-miesięcznego chłopca, który zmarł w szpitalu dziecięcym w Olsztynie. W piątek karetka przywiozła niemowlę z ciężkimi obrażeniami ciała. Dziecko w nocy zmarło, a rodziców zatrzymała policja. Dziś przesłuchiwał ich prokurator. Prokurator nie dopatrzył się winy ojca, 32-latka zwolniono do domu. Z kolei po przesłuchaniu matki prokurator Daniel Brodowski zdecydował o postawieniu jej zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Podejrzana nie przyznała się, złożyła obszerne wyjaśnienia, które są w dużej mierze sprzeczne z dotychczas zebranym materiałem dowodowym. W tej sytuacji prokurator zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o zastosowanie wobec podejrzanej środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Fakt ten potwierdził prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, sędzia Adam Barczak. Dorota Grzymska, Polskie Radio Olsztyn. Matce 1,5-rocznego chłopca może grozić nawet dożywocie. Poważny wypadek w rejonie Orlej Perci w Tatrach. Z dużej wysokości spadł turysta. Wiadomość o tym ratownikom przekazali świadkowie, relacjonuje zastępca naczelnika TOPR-u Edward Lichota. Podchodziła grupka turystów na zawrot i zobaczyli spadające ciało z wysokości. Na miejsce poleciał śmigłowiec z ratownikami, którzy desantowali się tam w tym miejscu właśnie upadku. Mężczyzna był nieprzytomny, oddychający, uraz głowy, no i w takim ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala. A ratownicy w tym samym czasie zostali wezwani do Doliny Pięciu Stawów. Tam przy zejściu do Doliny Roztoki turysta doznał urazu stawu skokowego. Śmigłowiec zabrał poszkodowanego po zakończeniu wcześniejszej misji. Do podobnego zdarzenia doszło również w Dolinie Chochołowskiej. TOPR podkreśla, że co prawda pogoda w Tatrach w ten weekend zachęca do pieszych wędrówek, to warunki są trudne i niebezpieczne. W wielu rejonach na szlakach zalega śnieg i lód. Cały czas też obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. NATO zarzuca Rosji nasilenie akcji dezinformacyjnej i propagandowej od czasu zajęcia Krymu w 2014 roku. Rzeczniczka sojuszu Ołana Lungescu poinformowała, że na stronach internetowych takich mediów jak Sputnik czy RT pojawiło się od tego czasu wiele fałszywych informacji. Na specjalnej witrynie NATO zamieszczono 32 nieprawdziwe materiały dotyczące sojuszu podawane przez media kontrolowane przez Kreml. Najnowszy przykład manipulacji to wyemitowane na początku lutego na stronie Live.ru nagranie rzekomej rozmowy sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga z prezydentem Ukrainy Petrem Poroszenką. Rzeczniczka sojuszu podkreśla, że taka rozmowa nigdy się nie odbyła, a Poroszenkę zagrał rosyjski performer. Na koniec serwisu karnawał na Lazurowym Wybrzeżu. Właśnie rozpoczął się w Nicei i potrwa 2 tygodnie. To największa i najbardziej znana impreza karnawałowa we Francji, często porównywana do zabawy w Wenecji. O 133. odsłonie imprezy nasz francuski korespondent. Nicea nie zapomniała o tragicznym zamachu 14 lipca. Impreza odbywa się przy nadzwyczajnych środkach bezpieczeństwa. Zmobilizowano znacznej ilości policji. Oczekuje się około 500 000 gości, mówi zastępca mera Nicei. Ustawiono 36 bramek kontrolnych. Bezpieczeństwo jest jak na lotniskach. Bilet kosztuje 5 euro od osoby, a z opłat zwolnione są dzieci i przebierańcy. Tyle tylko, że piratom odbiera się karabele i szable, a kowbojom kolty. Zakazane są sztuczne ognie i petardy. Karnawał rozpoczęła tradycyjna wojna kwiatów. W stronę widzów rzucano bukiety mimos i róż. Jedna z mieszkanek wyjaśnia. To dobrze miasto zrobi. Trzeba mieć nieco rozrywki. Po tym straszliwym zamachu, który tak boleśnie odczuło wiele rodzin, Nicea takiego oddechu potrzebuje. Na kilkunastu platformach paradują gigantyczne postacie, karykatury znanych polityków, kandydatów w wyborach prezydenckich, jak i prezydenta USA, Donalda Trumpa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Z studiu Adam Malecki. Informacją sportową dnia jest oczywiście pierwsze miejsce w zawodach Pucharu Świata Macieja Kota. Polak był pierwszy po pierwszej serii w Sapporo, a w drugiej prowadzenia nie stracił. Kot zajął pierwsze miejsce ex aequo z Peterem Prewcem i wcale nie żałował, że musiał dzielić najwyższy stopień podium ze Słoweńcem. Zwycięstwo to zwycięstwo i to smakuje naprawdę znakomicie. Wygrać ex aequo z Peterem Prewcem, który był po prostu nie do pokonania w zeszłym sezonie, teraz dochodzi do formy, to jest coś szczególnego. Zawody w pierwszej dziesiątce ukończyli także Piotr Żyła i Jan Ziobro. Kamil Stoch w drugiej serii trafił na złe warunki, był 18. Mimo gorszego startu pozostaje liderem Pucharu Świata. A dla spragnionych skoków kolejny konkurs w Sapporo już za 3 godziny. Transmisja w telewizyjnej jedynce od 2. To jeszcze o sportach zimowych. Poznaliśmy mistrza świata w biatlonie, to spora niespodzianka. Sprint na 10 km wygrał Benedikt Doll. Niemiec o 0,7 wyprzedził Norwega B. Brąz dla wielkiego faworyta Francuza Martina Fourcade. Grzegorz Guzik zajął 53. miejsce i wystartuje w jutrzejszym biegu na dochodzenie. Nie udało się pojechać w mistrzostwach świata narciarzom alpejskim. W Sankt Moritz wygrała gęsta mgła i zjazd przełożono na jutro na godzinę 13.30. Wcześniej o 11.15 pojadą panie. Skoro o paniach, to niestety nasze tenisistki przegrały decydujące starcie z Serbkami. Po grach singlowych było 1-1, ale debel Peter Linet przegrał 6-4, 4-6 i 1-6. W kwietniowym barażu o grupę światową drugą Pucharu Federacji zagrają Serbki. Piłkarze wrócili do gry w piłkarskiej ekstraklasie. Wisła Kraków po golach Patryka Małeckiego i Pawła Broszka wygrała 2-0 z Koroną Kielce, a Legia Warszawa pokonała 1-0 w Gdyni Arkę. Gol Tomasza Jodłowca. Legia awansowała na trzecie miejsce w tabeli, Wisła na siódme. Jutro starcie wicelidera z liderem, czyli Lechii Gdański z Jagiellonią Białystok. W ligach zagranicznych w Anglii po 2-0 Liverpool pokonał Tottenham, Manchester United wygrał z Watfordem, a Arsenal z Hull City w barwach Tygrysów 60 minut Kamila Grosickiego. W Bundesliga Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim pokonał 2-0 Ingolstadt. Gole Bawarczycy strzelili w dwóch ostatnich minutach. W Hiszpanii Barcelona rozgromiła 6-0 Alaves i zasiadła na kilka godzin na fotelu lidera, no ale wieczorem jednak Real Madrid wygrał 3-1 z Osasuną i to królewscy wrócili na pierwsze miejsce. I na koniec konie mechaniczne i rajd Szwecji. Przez większość OS-ów prowadził Thierry Neuville, jednak Belg na 15. Superstage'u popełnił błąd i urwał koło. Bezbłędny Finn Latvala wskoczył na prowadzenie, ma blisko 4 sekundy przewagi nad Estończykiem Tanakiem i 16 sekund nad Francuzem Ozierem. Jutro ostatnie 3 odcinki specjalne. Także jutro audycja sportowa w Trójce, czyli trzecia strona medalu. Zapraszamy od 17.05. Jutro więcej chmur, ale w całym kraju także trochę słońca. Na Pomorzu Przelotnie może padać śnieg. Termometry pokażą w Białymstoku, Lublinie i Warszawie minus 4 stopnie, w Olsztynie i Bydgoszczy minus 3, w Trójmieście, Poznaniu i Rzeszowie minus 2, w Krakowie minus 1, w Katowicach 0, we Wrocławiu i Szczecinie plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga lutowa premiera. Marek Adamik. Sensu sens. W reżyserii Magdy Łazarkiewicz. Test rozwiązał pan prawidłowo, jednak moim zdaniem odpowiedzi nie są szczere, tylko inteligentne. Na jakiej podstawie? To przeczucie. To w tę niedzielę o 21:00. Umysł śpi, zmysł nie. Człowiek ma w sobie kosmos. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Kwadranse jazz, mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dziś chciałbym rozpocząć od naszych płytowych nowości, których ciągle przybywa i przybywa. Muszę państwu niestety powiedzieć, że czasami już sobie po prostu z tą ilością nie radzę. Z góry przepraszam niektórych wykonawców, jeśli ich płyty nie zostaną zaprezentowane, ale gdybym chciał omówić wszystko, musiałbym zmienić profil naszego programu na witrynę wydawniczą i zrezygnować ze wszystkiego, co się do tej pory wydarzyło w światowym jazzie. No a tego jednak za nic bym nie chciał. No, próbujmy robić, co się da. Na dziś przygotowałem dwa ważne głosy z naszej najmłodszej generacji jazzmenów. Niewątpliwie takim ważnym głosem jest tenorzysta Tomasz Wendt, który wreszcie proponuje nam płytę od góry do dołu firmowaną własnym nazwiskiem. To znaczy nie tylko jako lider, wykonawca, ale również jako aranżer i kompozytor. W zasadzie w tytule mamy tylko trio. Tomasz Wendt, saksofon, tenor Grzegorz Piasecki, bas Wojciech Buliński, perkusja, ale są i liczni goście, z których niemały wkład wnosi tutaj Atom String Quartet. Stąd też i podtytuł płyty Behind the Strings. No to posłuchajmy. Ten utworek zwie się One Brother, One Sister. We'll be right back. Tomasz Wendt w roli saksofonisty, lidera, kompozytora i aranżera i utworek oddający jego stan posiadania, czyli One Brother, One Sister. Przypomnijmy jeszcze raz cały skład, a więc Tomasz Wendt saksofon, Grzegorz Piasecki bas, Wojciech Buliński perkusja i Atom String Quartet, Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński, Michał Zaborski i Krzysztof Lęczowski. A w kolejce czeka pianista Krzysztof Dys. Pianista poszukujący i to czasami bardzo ostro poszukujący, ale można tę muzykę lubić, można jej nie lubić, nie można jej w żaden sposób odmówić daleko posuniętych przemyśleń. Poza tym jest to trio, które jest po prostu niewiarygodnie zgrane. Zwróćcie uwagę na wszystkie reakcje i kontrreakcje między tymi trzema muzykami. Krzysztof Dys, fortepian, Andrzej Święs, basz i Krzysztof Szmańda, perkusja. Tylko jedna kompozycja własna, reszta to światowy repertuar. Hancock, Wayne Shorter, Coltrane, Monk i tak dalej. No, same nazwiska z najwyższej półki, ale wszystko to widziane przez własny pryzmat grającego na fortepianie Krzysztofa Dysa i jego partnerów. Mnie najbardziej do gustu przypadła kompozycja Billa Evansa Time Remembered i mam nadzieję skusić nią i Państwa. Thank you. Krzysztof Dys, fortepian, Andrzej Święs, kontrabas, Krzysztof Szmańda, perkusja. No niestety trzeba stwierdzić, że te nazwiska nie brzmią zbyt eksportowo. Dla inostranców to wszystko nieomal jak Grzegorz Brzęczyszczykiewicz, ale muzycznie towar pierwsza klasa. Nic ino wysyłać i samemu słuchać. Album Toys, wydany przez firmę Fortune. A poza tym to starzy znajomi. Jeśli państwo pamiętacie zespół Soundcheck, to tu właśnie mamy jego 3/4. A jeśli o 3/4 mowa, czy wiecie, że ten jazzowy rytm, rytm jazzowego walczyka, spopularyzował się dopiero w latach 50. A jednym z pionierów takiego grania był Dave Brubeck, który potem tak się rozdokazywał, że natychmiast zaserwował nam 5/4 w utworze Take Five, a wkrótce potem Blue Rondo a la Turk miał rytm 9/8. Przy czym zdumiewająca rzecz. Brubeck robił to z taką logiką, że te było nie było na owe czasy łamańce przyjmowaliśmy jak coś najzupełniej naturalnego, gdzie nic dziwnego się nie wydarzyło. A zatem zrelaksujmy się przy Dave Brubecku i przy tym tureckim rondzie. Lider przy fortepianie Paul Desmond, saksofon alt, Gene Wright, kontrabas i Joe Morello, perkusja. Rondo à la Turk, Dave Brubeck Quartet z nieodłącznym Polem Desmondem na alcie i niecodzienny na owe czasy rytm 9/8. Ale to zupełna pestka do tego, co nam zaserwował trębacz Don Ellis ze swoją orkiestrą w utworze Bulgarian Bulge. 33:16. A jak to się liczy i gdzie się nogą tupie, to zapytajcie raczej stonogę. We'll be right back. trochę na jazzowo, trochę po bułgarsku, czyli Bulgarian Belch, trębacz Don Ellis i jego orkiestra w rytmie 33/16. A przedtem mieliśmy 9 ósmych, więc może teraz powiedzmy coś na temat 12/14. Mowa oczywiście o warszawskim klubie jazzowym, który kontynuując tradycję Akwarium i Tygmontu prezentuje muzykę na co dzień. Kiedykolwiek byście się nie wybrali, w klubie 12/14 będzie muzyka na żywo. A ja dotarłem tam dopiero teraz, chociaż klub działa od bardzo dawna. Nie będę wam więc opisywał, jak to wygląda, bo sami to znacie i wcześniej ode mnie, i lepiej. Natomiast na pewno za klub będę trzymał kciuki i będę mu kibicował. Podobnie jak kibicuję Jazz Cafe w podwarszawskich Łomiankach, gdzie ostatnio zdarzyło nam się hałasować po brazylijsku z Dorotką Miśkiewicz. Oczywiście nie mam żadnych nagrań z tego wydarzenia, a nawet gdybym je miał, to jednak nie lubię w tym programie prezentować nagrań własnych. Natomiast brazylijskie rytmy to i owszem. Proponuję wam śpiewającego i grającego na fortepianie Antonio Carlosa Jobima i dwie mało znane jego kompozycje: Sabia oraz God and the Devil in the Land of Sun. Wspaniałe solo sopranowe Joe Farella, ale poza tym w ogóle w ekipie kupa wspaniałych nazwisk. Ron Carter na basie, Airto Moreira perkusyjki, Urbi Green na puzonie, Hubert Laws flet. Są jeszcze inni i inni i inni, ale na razie posłuchajmy. Sei que ainda vou voltar para o meu lugar. Foi lá e é ainda lá. Que eu hei de ouvir cantar uma sábia. Meu sábia, vou voltar, sei que ainda vou voltar. Vou deitar à sombra de uma palmeira que já não há, colher a flor que já não dá, e algum amor talvez possa espantar as noites que eu não queria e anunciar o dia. Ainda vou voltar. não vai ser em vão, que fiz tantos planos de me enganar, como fiz enganos de me encontrar, como fiz estradas de me perder, fiz de tudo e nada de te dwa razy Antonio Carlos Jobim w wyjątkowo jazzowym towarzystwie, a to sopranowe solo to Joe Farrell. No i już na koniec nie brazylijskie rytmy, ani nie bułgarskie, tylko pure jazz. Otóż ballada Body and Soul zawsze stanowiła wyzwanie dla wszystkich tenorzystów tego świata, od Colemana Hawkinsa po Johna Coltrane'a. A ja mam dla Państwa też niekiepskiego mistrza nazwiskiem Dexter Gordon, któremu towarzyszą Eddie Gladden, perkusja, Rufus Reid, bass i George Cables, fortepian. A równocześnie żegnam się już z Państwem. Były to trzy kwadranse. Jazzem mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.